βρήκαν στην πόλη οι όχτροι. Τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Βήκαν στην πόλη οι όχτροι. Στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τι προνομιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ τώρα, συνταξιούχοι, προνομιούχοι, εμφιοδόπληκτοι, ουκρανιόπληκτοι, τινησιόπληκτοι, μπουσιριόπληκτοι, εφορόπληκτοι, εκστασιαόπληκτοι, ένα πλήγμα. Ένα πλήγμα όλα. Ακόμα και οι πληγωμένες φίγγες, το πρόσωπο της μιας λένε ότι βρέθηκε, της μιας καριάτιδας. Επομένως, από εκεί κάτι περιμένουμε, να πέσει αυτός ο τρίτος στίχος. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, να περιμένουμε, αυτό έχει σημασία. Χωρίς να σπεκουλάρουμε, χωρίς να παίζουμε στοίχημα. Λένα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, σήμερα εδώ. Για τους οχτρούς και για την πόλη, στον ήχο είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Έλενα Σουσάνη και στη μουσική επιμέλεια, με τα εκπλήξεως σήμερα. Και δωροθεσίες στην εκπομπή. Έτσι συνηθίζεται να λέγεται τώρα πια. Έχουμε αλλάξει γλώσσες. Δεν λέμε δώρο, λέμε δωροθεσία. Όταν πρόκειται για κάτι που κάποιος χαρίζει σε μια εκπομπή. Μόλις πεις δωροθεσία, νομίζει κάποιος ότι υπάρχουν και έσοδα. Όχι, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ λοιπόν. Είμαστε στο Σεπτέμβρη του 2014. Δεν ξέρω, παίζεται. Έτσι και ανοίξει τηλεόραση τέτοια ώρα. Είσαι 20-22 χρόνια πίσω. Παίζει τώρα τη ρε, παίζει αυτό, παίζει εκείνο, παίζει άλλο. Τίποτα σε άλλο πλανήτη. 20 χρόνια πίσω. Εάν κοιτάξει το ημερολόγιο, είσαι πολύ πιο πίσω από την 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί 11 Σεπτεμβρίου άρχισε να γυρίζει το ρολόι πίσω. Πίσω, πίσω, πίσω. Πάμε πάρα πολύ πίσω. Τόσο πίσω που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί. Τα έλεγε βέβαια το κουκουέ εδώ που τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν μεσαίωνα. Και λέγαν τώρα τι υπερβολές αυτά τα κομμούνια που λένε. Τώρα που τις νιώθει ο καθένας στο πετσί του, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό κάποιος μπορεί να το φανταστεί αυτό το πράγμα ότι γίνεται. Και γίνεται αυρόχης ποσία από πλευράς μαζικής αντίστασης. Δηλαδή, πριν από 20 και πριν από 30 χρόνια, έβγαινε ο κόσμος στον δρόμο και τη στεκόταν για πολύ λιγότερης σημασίας αποφάσεις. Ήταν όμως και αυτές τροχιοδεικτικές του που θα καταλήγαμε μέχρι σήμερα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Επειδή παίζει και στα διαδίκτυα το ηχητικό ντοκουμέντο, τους τσακίσαμε, τους κάναμε, τους έτσι, τους αλλιώς, τα μαγκάκια της Χρυσής Αυγής. Σαν σήμερα την είχαν πέσει. Στο πάμε. Και έχει σημασία, γιατί 30 και πλέον μαυροντημένα παλικάρια. Τώρα το παλικάρια εισαγωγικά δεν υπάρχουν στο προφορικό λόγο. Και σε ενίοτε, ξέρετε, τα εισαγωγικά υπογραμμίζουν, ούτε καν ξεφτελίζουν. Δεν είναι άλλωστε και αυτή η χρήση του στο λόγο. Και την είχαν πέσει σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη σε εργάτες. Αυτή που είναι υπέρ των εφοπλιστών αλλά εναντίον του συστήματος. Και με αυτή την έννοια έχει μια κάποια σημασία. Αν γυρίσετε λίγο το ρολόι και το πάτε μια μέρα πίσω και δύο μέρες πίσω, θυμηθείτε την 11η Σεπτεμβρίου. Θα θυμηθείτε τι σηματοδότησε εκείνη η κήρυξη του πολέμου. Και αν πάτε μόλις το χτες, ο Ομπάμα επανακήρυξε τον πόλεμο. Επανακήρυξε τον πόλεμο σε αυτούς που ο ίδιος έκανε εχθρούς του χρηματοδοτώντας του. Βγάζετε άκρη, βγάζετε κάπου άκρη, κάπως έτσι κάτι. Οι διορθώσεις του ΕΜΦΙΑ. Τι κάνανε, μας απαλλάξανε από την προσωρινότητα ενός φόρου? Μα οι αγρότες δεν πληρώνουν πριν από τον ΕΦΙΑ, τώρα πληρώνουν. Τα διαμερίσματα, τα ταμεία ηλεκτροδοτούμενα δεν πληρώνουν πριν από τον ΕΦΙΑ. Τώρα, με βάση τις προϋποθέσεις, πολλά από αυτά θα πληρώσουν και μάλιστα πολύ περισσότερα από ό,τι φαντάζεται κανένας. Η Ευρώπη σπρώχνεται. Οι Καταλανοί σε λίγο θα ψηφίσουν, αλλά δεν θα αναγνωρίζετε το δημοψήφισμα. Οι Σκοτσέζοι είναι υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας. Τα ακούς αυτό, ωραίο σου φαίνεται. Θυμάσαι τον Braveheart, λες τέτοια πράγματα. Μόλις σου μιλήσουν για την Κύπρο, για τη Βόρειο Κύπρο. Όχι για τα κατεχόμενα, για τη Βόρειο Κύπρο. Και αρχίσουν να μιλάνε για Βόρειο Κύπρο που θέλει να εξαρτοποιηθεί. Άμα σου μιλήσουν για το Κόσοβο, για να δούμε. Μου αρχίζουν και μιλάνε, ωραία αυτό. Γιατί να είμαστε εμείς μαζί με αυτούς και να πάμε με κάποιους άλλους για κάτι αυτοκέφαλες εκκλησίες, για κάτι συγχωρώ τη δικιά μου μπαντιέρα. Λες και πρόκειται για επανάσταση της γενιάς. Αν δεν είναι έτσι. μέσα σε όλα τούτα. Τι τρέχει εκεί έξω? Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας τι τρέχει εκεί έξω? Τι τρέχει ξένο, το ξέρει ο καθένας και κάθε μια. Και έτσι λοιπόν εγώ σήμερα σας έχω στα αλήθεια να δω. Η αδερφή μου, ως γνωστόν, γράφει μουσική. Και είναι κολλητή και με την Ξένια τη Δικαίου και μαζί πολλές φορές γράφουν μουσική. Η Νάνση και η Ξένια λοιπόν εντόπισαν εκτός των άλλων και ένα μεγάλο ταλέντο σε φωνή, που είναι η εγώ η Αγγέλου. Η στίχη είναι της Μαρίας Παπαδάκη. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι το «Εκεί έξω». Ποια είναι η σημασία του? Έτσι όπως θα τα ακούσετε εσείς εδώ τώρα, είναι πρώτη εκτέλεση, πρώτη εμφάνιση. Πρέπει όμως προηγουμένως να σας πω και κάτι. Εγώ με την αδερφή μου σκοτωνόμαστε πολύ εύκολα. Και τσαντιζόμαστε πολύ εύκολα. Διότι δεν χαριζόμαστε επειδή είμαστε αδέρφια. Μεταξύ μας δεν κυριαρχεί αυτό που λέμε ο νόμος του αίματος. Οπότε ό,τι κάνει η αδερφή μου είναι καλό και ό,τι κάνω εγώ είναι καλό. Αυτό μας έχει σώσει και ως αδέρφια και ως αίμα. Φιλομολογήσου μας κράτησε σε μια καθαρότητα πνεύματος και δεν βασιζόμαστε μόνο στη συγγένεια για να αλληλοκριθούμε. Επομένως, αν το τραγούδι δεν ήταν ωραίο και δεν μ' άρεσε, δεν υπήρχε περίπτωση να το παίξω. Δεν πάω να βάζει να είναι στη μουσική επιμέλεια. Δεν πάω να κάνω εγώ αυτή την εκπομπή. 500 χρόνια κάναμε για να δουλέψουμε μαζί σε εκπομπή. Όχι επειδή διαφωνούσαμε. Επειδή ο καθένας ήθελε και η κάθε μια την ανεξαρτησία της για να το δουλέψει όπως θέλει. Το τραγούδι όμως είναι εξαιρετικό. Είναι θεατρικό. Η κοπέλα είναι στα αλήθεια ταλέντο. Το αν γράφει ή δεν γράφει καλή μουσική η αδερφή μου, το ξέρω, το υποστηρίζω αρκετά χρόνια. Γράφει πολύ ωραία τραγούδια μαζί με την Ξένια. Λοιπόν, είναι ολοκένουργο, είναι νεογέννητο και εκτός των άλλων, όση ώρα θα το ακούτε, οι πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο στο Χιτήριο το βράδυ, όπου η Γογό Αγγέλου και μια παράσταση που έχει στήσει η Νάνση και με πολλά νέα παιδιά, έχει σημασία, είναι μια παράσταση το παράπονο μου εκεί έξω, δηλαδή αυτό που νιώθει ο καθένας και κάθε μια εκεί έξω. Γιατί δεν ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Εκεί έξω ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι έχετε μέσα στο σπίτι σας. Εκεί έξω όμως ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι έχετε μέσα στα όνειρά σας. Εκεί έξω όμως ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι έχετε μέσα στα κελιά σας. Εκεί έξω όμως ξέρω τι σημαίνει. Γι' αυτό το εκεί έξω, με την άδειά της, εκτός από να σας το χαρίσω, θα το χαρίσω στα παιδιά που αποφύτησαν από τις φυλακές του Αυλώνα, δώσαν εξτάσεις και πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Είναι τρία φυλακισμένα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που πάλεψαν για εκείνο το εκεί έξω και που κανένας δεν ξέρει για ποιο λόγο και πώς και κάτω από ποια βάσανα μπορεί να βρέθηκαν μέσα στη φυλακή, από την οικογένεια Κανέλη, από την Ξένια Δικαίου, τη Γογό Αγγέλου και τη Μαρία Παπαδάκη που έγραψε τους στίχους, εκεί έξω. Όσοι θέλετε να πάτε να ακούσετε live μία παράσταση με μουσική, με τραγούδι για τις έγνοιες, αυτή που θα έλεγε κανένας μουσικοθεραπευτική παράσταση αύριο στο Χιτήριο, έχω τρεις διπλές προσκλήσεις. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα τις κερδίσουν και εγώ θα καθίσω πίσω από το μικρόφωνο και θα απολαύσω το έργο της Νάνσης, της Ξένιας, της Γογός και της Μαρίας. Εκεί έξω. Σας το χαρίζουμε. Αχ, αυτό το έχει έξω η έκπληξη. Για να είμαστε ειλικρινείς, το μεγάλο δώρο το κάνει η Νάνση και εγώ τώρα στην ίδια την γωγό, γιατί δεν το έχει ακούσει. Δεν έχει ακούσει τον εαυτό της στο ολοκληρωμένα μιξαρισμένο τραγούδι που έχετε την ελπίζω ευχαρίστηση. Εύχομαι και πιστεύω τύχη να το ακούσετε. Εγώ θεωρώ ότι θα περπατήσει το τραγούδι πάρα πολύ. Το κορίτσι έχει ικανότητες. Να μην πω άλλα και ακούγονται πολύ οικογενειακά. Για τους νικητές του χιτηρίου δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα. Να πάμε αύριο όλοι μαζί, να είμαστε εκεί. Να ακούσουμε την Αφροδίτη Φρυδά και την Γωγό Αγγέλου και τη δουλειά των παιδιών. Θα έχει και θέατρο, μουσικό, χορευτικό κομμάτι. Έξω στην αυλή, βάρδα να μην βρέχει. Αδερφούλα, η μόνη μου ευχή είναι να μην βρέχει αύριο. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτές οι παραστάσεις, όταν υπάρχει έργο από κάτω, μένουν. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις και πρέπει να θυμηθώ ωραία πράγματα σας. Σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί αν κοιτάξει κανένας το ημερολόγιο, δεν μπορεί να πάρει αναπνοή. Είναι γεμάτο νεκρούς, γεμάτο μάχες, γεμάτο απεργίες, γεμάτο δυνατότητες να διεκδικήσει κάποιος κάτι καλύτερο. Από το 1921 ως τα σήμερα. Μου ήρθαν εκεί νικητές, νικήτριες, δεν ξέρω ποιοι είναι. 6 άτομα, θα βρεθούμε αύριο εκεί. Είναι ο 1187, ο 3871, ο 0257. Φύγε διαφημίσεις και εδώ είμαστε με πολλή μουσική και πολλές πολλές ειδήσεις. Πριν πέσει ο τρίτος στίχος και μας βγει από πίσω κανένας ηφαιστείωνας και κάποιοι ψάχνονται. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Κλέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και τα πληρώσουν. Να είμαστε λοιπόν εδώ να αντισυνεφέρετε τη Γωγό που άκουσε τον εαυτό της για πρώτη φορά δημόσια έτσι. Δεν πειράζει, Γωγό μου συνέλθε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν δεν άκουσε το τραγούδι, θα πεζότανε και δεν θα έχεις και λόγο να λιποθυμήσεις. Αλλά επειδή ζαλίστηκες, επειδή ακούς τον εαυτό σου, είναι παράξενο πράγμα. Για όποιον δεν το έχει φανταστεί, είναι παράξενο πράγμα. Ζούμε σε μια εποχή των media που όλα ακούγονται πάρα πολύ εύκολα. Μια γνώμη βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Μια εντύπωση δημιουργείται πάρα πολύ εύκολα. Μια φήμη κυκλοφορεί πάρα πολύ εύκολα. Μια παραπληροφόρηση κυκλοφορεί πάρα πολύ εύκολα. Και ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν διαμάντια αλήθειας. Θέλω σήμερα να σταθώ. Μακάρι να με έπαιρνε δηλαδή, να είχα και τις γνώσεις και τις δυνατότητες να ασχοληθώ με την Αμφίπολη. Μα όχι με την Αμφίπολη αυτή καθ' αυτή. Τι είμαι εγώ, αρχαιολόγος είμαι, ιστορικός είμαι. Εδώ εξαιτίας αυτού του ευρήματος αρχίσαμε και κάποιοι άνθρωποι. Μα τώρα φαντάζεσαι εμένα να συμφωνώ με τον Πάσχο Μανδραβέλη. Απίθανο. Φεφ είχε δίκιο χτες όταν έλεγε ότι ανεξαρτήτως οποιοδήποτε άλλου πράγματος είναι μια αφορμή για όποιον θέλει να ψάξει κάτι παραπέρα, να μάθει. Για παράδειγμα, εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ όταν διάβασα και έμαθα και άκουσα ότι οι σφίγγες υπήρχαν από το 500 κάτι σε νομίσματα. Άρα, δεν ψάχνεις να βρεις κάτι της που να προέρχεται από κάπου αλλού για κάποιο λόγο. Όχι με αφορμή την ελληνικότητα, η κουλτούρα, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος σεβασμού απέναντι στα πράγματα. Αυτό το οποίο με έχει καταπλήξει είναι εκείνη η απεχθέστατη αγνιήλα. Το αγνίλα από το άγνοια. Πώς λέμε πασοκύλα, πώς λέμε τέτοια πράγματα έτσι, φανατήλα, λέμε διάφορα. Που έχει κατακλείσει το διαδίκτυο περί την Αμφίπολη. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ο καθένας κάνει τη σέλφι του, πάλι το μακρύ του και το κοντό του. Ο καθένας κάνει την πλάκα του πάνω το μακρύ του και το κοντό του. Ρε παιδάκι μου, ίχνος, μα ίχνος. Ίχνος σιωπής σεβασμού απέναντι σε κάτι που ανακαλύπτεται τώρα σιγά σιγά. Γιατί έχω εδραιώσει την πεποίθηση, διαβάζοντας και παρακολουθώντας το πώς παρακολουθούμε τώρα. Έτσι, εγώ δεν έχω και παράδειγμα αντίρρηση που βγάζει κάθε μέρα μία ανακοίνωση του Υπουργείου. Γιατί έχω συνέστηση που ζω. Ζω στη χώρα της Ωνασιάδας. Εδώ βγαίνει κάθε μέρα δελτίο τύπου για το τι κάνανε οι γιατροί στον Ανδρέα. Και αυτό έχει συμβεί άπειρες φορές μέχρι σήμερα. Όταν παρακολουθούμε κάτι, έχουμε μπει σε μία διαδικασία. Εδώ έχει βγει δελτίο τύπου, χτύπησε προχθές το κινητό μου. Urgent λέει, urgent. Ειδήσεις, λέω και εγώ Παναγία μου, κάτι έγινε. Από το Euro News Express πατάω το κινητό. Αναγγέλθηκε η δεύτερη εγκυμοσύνη της Kate Middleton. Χέστηκα εγώ σε 9.30 ώρα το βράδυ. Έλα όμως που ήρθε. Άρα έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα πράγματα, έχουμε μάθει να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Και αυτό είναι που με πονάει και με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί δεν έχει σκύψει κανένας, ούτε και κάποιος. Πού είναι η διανόηση, μωρέ. να πει ότι είναι μια ευκαιρία τώρα και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, τους νεότερους, τους γυραιότερους, για αυτούς που ασχολούνται με το αν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο η σβάστικα και από πού ακριβώς μας προέκυψε, για να δικαιολογήσουμε το φούρνο, άνθρωπος με πατάτες στο φούρνο ας πούμε, για να τα δικαιολογήσουμε αυτά, να καθίσουμε, να διαβάσουμε, να σκεφτούμε, να δούμε τη συνάρτηση, όχι. Και η Αμφίπολη σαν το iPhone 6, ουρές, σε λίγο θα πάρουμε και τέτοια, ξηρά τροφή, θα ξαπλώσουμε και στη δρόμη. Ποιος θα το δει πρώτος? Και χαίστηκε η Φατμέ στο Γενή Τζαμί. Για να χρησιμοποιήσω και μια εντελώς ελληνοτουρκική, για να κάνω και πλάκα, έκφραση. Άμα δεν ξέρεις να υπερασπιστείς αυτά που έχεις, τότε τα αφήνεις στους άλλους βορρά. Και όταν λέω έχεις, όχι με το αίσθημα της ιδιοκτησίας, όχι με το αίσθημα, γιατί έχω αρχίσει και ακούω κάτι άλλους ορισμούς φοβερούς. Αντί να πάρουμε το τότε, να το συνδέσουμε με το τώρα, για, από πλευράς γνωσιολογικής και επιστημονικής, αρχίσαμε. Η Αμφίπολη ήταν το χρηματιστήριο του καιρού. Τα νομίσματα που κόβονταν ήταν οι λίρες Βικτωρίας του καιρού. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα που σε κάνει να νιώθεις πως στην Αμφίπολη γεννιέται η καινούρια Wall Street. Λοιπόν, επειδή δεν το αντέχω, κοίταμε στα μάτια. Η ποιήση είναι του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς. Παίζει εξαιρετικά η ορχήστρα νυχτών ερχόδων του Δήμου Πατρέων, ένα υπέροχο ποίημα του Γκάτσου που έγινε τραγούδι 3 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η πρώτη εκτέλεση κυκλοφόρησε με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Κοίταμε στα μάτια. Αισθάνομαι ότι το λένε και οι καριάτιδες και οι σφίγγες και όσοι θαμένοι πεθαμένοι είναι μέσα στον τάφο. Κοίταμε στα μάτια πριν αρχίσεις να λαλάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στον ήχο. Αυτός δεν είναι δαίμον του τυπογραφείου. Αυτός δεν είναι δαίμον των σφιγγών. Σε τελευταία ανάλυση αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μπορεί κανένας να φαντάζεται ότι οι δαίμονες, τα ιεράτα και μη και άλλα δαιμόνια μπορεί να μας κυνηγάνε. Δεν έχω λοιπόν παρά να περάσω σε αυτό που παίζει. Και αν είναι αυτό που παίζει είναι αυτό που παίξαμε πριν, εκεί έξω κάτι τρέχει. Στο κάτω-κάτω της γραφής, να μπορέσω να βρω έναν τρόπο να το αντιμετωπίσω αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Νάνση, βλέπεις, πολύ μάτι έπεσε. Λοιπόν, ας δώσω δύο πληροφορίες που τις έχω ξεχάσει να τις πω για όποιον ενδεχομένως δεν θυμάται, πέρα από τους σταθερούς ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής και αυτού εδώ του καταπληκτικού σταθμού. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με email, γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε studio@papakirialfm.gr. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με SMS, γράφετε real και no, και το μήνυμά σας το αποστέλλετε στο 54%. Εκείνο που θα μπορούσα να κάνω μέχρι να βρούμε μία λύση είναι να σας προαναγγείλω την επόμενη κλήρωση. Η επόμενη κλήρωση έχει σχέση με τον ήχο, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τον τίτλο. Έχει σχέση με το τραγούδι, αλλά πάλι μόνο σε ό,τι αφορά τον τίτλο. Έχει σχέση με τα καλικέλαδα και όχι απλώς λαλήματα, γιατί ο τίτλος είναι «Η Καρδερίνα». Ταρτ-Ντόνα. Η συγγραφέας των εκπληκτικών ιστορημάτων «Η μυστική ιστορία» και «Ο μικρός φίλος» επανέρχεται με ένα συγκλονιστικό καινούριο μυθιστόρημα. Έχω 5 βιβλία από τα νέα σύνορα Λιβάνι, από τις εκδόσεις Λιβάνι, και σας το λέω γιατί αυτή η Καρδερίνα είναι το Πούλιτζερ του 2014. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και μιλάει για μια στοιχειωμένη οδύσσια μέσα στη σύγχρονη Αμερική και είναι ένα δράμα συναρπαστικής έντασης. Ζωντανοί χαρακτήρες, όλα ξεκινάνε από ένα γιο 13 χρονών που χάνει τη μάνα του. Έναν ασυλλόγιστο και πάντα απόντα πατέρα. Ένα τραγικό συμβάν ρημάζει μια ζωή και μετά το παιδί κρατιέται από ένα πίνακα με τη μαγεία και τη ζωντάνια μιας καρτερίνας την εθέρια στιγμή που πιάνει να χιονίζει. Το τι γίνεται στη ζωή του παιδιού δεν μπορείτε ούτε να το φανταστείτε. Απώλεια, προσκόλληση, επιβίωση, αυτοεπινόηση, συγκλονιστικό σασπένς. Η Καρδερίνα λοιπόν, το Πούλιτζερ του 2014, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 μπορούν να κερδίσουν και να με κοιτάξουν και στα μάτια. Κοίτα με στα μάτια και έλα πιο κοντά, Άγια μου καρδιά. Άντε μετά το δελτίο και τις καθόλου ευχάριστες ειδήσεις που μπορεί να έχει ένα δελτίο, άντε να σας πω και κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, πριν ανταλλάξουν ορκούς, ο Μπραντ Πιτ και η Ατζελίνα Τζολί αντάλλαξαν υπογραφές πάνω σε μια προγαμία συμφωνία. Τους πίεσαν, λέει, πάρα πολύ οι δικηγόροι τους. Προγαμία συμφωνία. Άξον, άξον. Λοιπόν, έτσι γίνονται τώρα οι μεγάλοι γάμοι, στα μεγάλα λεφτά δεν γίνονται ό,τι με παπά και με κουμπάρο και με φωτογράφους και με τέτοια. Θέλει οπωσδήποτε δικηγόρους πιο πριν. Δεν γίνονται έτσι αυτοί οι γάμοι. Αυτά να τα μαθαίνετε. Όσοι έχετε να χωρίσετε φορολογία στον ΕΜΦΙΑ, θα πάτε πρώτο στο δικηγόρο και θα κάνετε ένα προγαμείο συμφωνητικό. Άμα έρθει ο ΕΜΦΙΑ, ποιος θα πληρώσει τι από τον ΕΜΦΙΑ? Άμα το σπίτι, ας πούμε, το έχετε κληρονομήσει από την πεθερά, από τη μάνα, από τον πατέρα, από κάποιον αυτό. Εντάξει, δεν σηκώνει αστείο ο ΕΜΦΙΑ. Είναι ένας νόμος ο οποίος δεν πρόκειται να πάρει καμία βελτίωση. Αν δεν καταργηθεί, δεν θα μπορούμε να συζητάμε για τα σοβαρά. Ακούστε όμως τώρα τι κάνανε. Λοιπόν, στο προγαμείο συμβόλαιο ξεκαθαρίζεται και τι θα γίνει με την επιμέλεια των 6 παιδιών τους σε περίπτωση που ο Πιτ απατήσει την ηθοποιό. Δηλαδή, θα πάρει την πλήρη κυδαιμονία η Τζολί άμα φάει κέρατο. Δεν λέει το ανάποδο. Δηλαδή, αν η Αντζελίνα Τζολί τον κερατώσει, αν θα πάρει ο Μπραντ Πιτ. Για να κάνω τώρα κι εγώ το νομικό του διαβόλου. Το ζευγάρι αποφασίζει ότι έχει 425 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. Ο άντρας παίρνει τα 240 γιατί έχει πιο πολλά και η γυναίκα, όπως πάντα, πιο χαμηλόμισθη, θα πάρει 185 εκατομμυριάκια. Ψίχουλα είναι. Δηλαδή πρέπει να σηκωθεί και να κάνει έναν αγώνα, να έχει και αυτή τα ίδια λεφτά με τον Brad Pitt. Γιατί τα χωρίζουν 240-185, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο καθένας θα πάρει τα εκατομμύρια του σε περίπτωση που χωρίσουν, ενώ ό,τι βγάλουν κατά τη διάρκεια του εγγάμου βίου, σας το λέω τώρα γιατί θα πάτε να συνεισφέρετε σε αυτό το προγραμμαίο συμφωνητικό, θα βγει μια καινούργια ταινία που κάνουν οι δυο τους. Θα πάμε πληρώσουμε μυστήριο, θα τη δούμε. Άρα συνεισφέρουμε και εμείς με τον τρόπο μας. Γι' αυτό σας τη λέω την είδηση δηλαδή. Δεν σας τη λέω για κανένα λόγο, είναι γιατί σας αφορά. Συνεισφέρετε σε αυτή το καταπίστευμα για τα 6 παιδιά που τα λένε Μάντοξ, Πάξ, Ζαχάρα, Σιλό, Νόξ και Βίβιαν. Όχι, από τη Ζαχάρα δεν ζήτησαν γίνει μνημείο της Ζαχάρα, του τέκνου των Μπραντ Πιτ και Ατζέλινα Τζολί. Λοιπόν, εκτός από την εξασφάλιση των παιδιών, έχουν αποφασίσει το εξής, ότι περισσεύει από όλα αυτά. Έχουν μεριμνήσει και για κεφάλαια που θα πάνε στα ορφανά κάθε χώρας από τα οποία υιοθέτησαν τα θετά παιδιά τους, δηλαδή το Βιετνάμ, την Καμπότζη και την Αιθιοπία. Και έχει προβλεφθεί και ένα ποσό, δεν έχω αντίρρηση για τίποτα από όλα αυτά, για τη χρηματοδότηση ερευνών θεραπείας του καρκίνου έπειτα από την περιπέτεια μαστεκτομής στην οποία υπευλήθη η Αντζέλινα Τζολί. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω πίσω σε έναν άλλο γάμο, σε μια άλλη εποχή ελληνικού τύπου. Θα σας πάω πίσω στο 1953, ένα χρόνο πριν γεννηθώ εγώ, το 54 γεννήθηκα. Θα ακούσετε τη συγκλονιστική Μαρή Κανίνου. Σε μουσική Βασίλη Τσιτσάνη, σε στίχους Γεράσιμου Τσακαλώτου. Θα την ακούσετε με την μνήμη σας, γιατί εδώ θα την ακούσετε με τη Δήμητρα Γαλάνη την εκτέλεση. Η πρώτη ήταν με τη Μαρή Κανίνου. Πήγαινε τρεις μέρες στο στούντιο για ηχογράφηση Και από τη συγκίνηση δεν μπορούσε η μεγάλη Μαρή Κανίνου να πει το τραγούδι. Το τραγούδι είναι το τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Και δεν μπορούσε να το πει γιατί ήταν το τραγούδι του χωρισμού της με τον Τζιζάνη. Εκείνος σε λίγες μέρες παντρευόταν και εκείνη μόλις είχε μάθει ότι έχει καρκίνο. Το αποτέλεσμα αυτής της δραματικής στιγμής διαζυγίου, χωρίς προγαμία συμφωνητικά από δύο μεγάλους, ένα Τζιτσάνι και μια Μαρή Κανίνου, δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Κι αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε. Στο δρόμο αυτόν και δυο θα δυστυχήσουμε. Κι αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε κι αφού μας πήρε πια η κατηφόρα, καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Καλύτερα από τώρα να χωρίσουμε αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε. Οι πέντε νικητές της Καρδερίνας είναι ο 4471, Πούλιτζερ 2014 θυμίζω, ο 2669, ο 7042, ο 9240 και ο 9882. Επειδή πρόκειται για αριθμούς, μία φορά ακόμα δεν βλάφτηκε κανέναν. 4471, 2669, 7042, 9240, 9882 και πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Το ρελόι πάει πίσω και δεν πάει πίσω εξαιτίας της Αμφίπολης. Αυτό κουβεντιάζουμε τώρα, με τον ένα από τον άλλο τρόπο κουβεντιάζονται και δεν πιστεύω. Υπάρχει ένα ένστικτο στον κόσμο όταν είσαι μπροστά σε κάτι μεγάλο σαν ανακάλυψη. Ο κόσμος το κουβεντιάζει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν το κάνει τώρα ούτε γιατί πήγε ο Σαμαράς εκεί. Στο κάτω Καζαφής ο Κουτσούμπας είχε πάει 6 μήνες πριν από το Σαμαρά. Το μάθατε? Δεν το μάθατε? Είχε πάει γιατί είχε καταλάβει και είχε προσκληθεί από και από τους εργαζόμενους στην περιοχή το σημαντικό πολιτισμικά της περιοχής. Έχει πάει από τον Απρίλιο. Δεν το μάθατε ποτέ? Άρα η σεμνότητα πάει σε αυτόν που αντιμετωπίζει τα πράγματα με μια σεμνότητα. Και δεν είναι από σεμνότητα που δεν το γράψαν τα μίδια. Ελάτε τώρα. Ή δεν το είπανε. Η ανασκαφή άρχισε το 54, όταν γεννήθηκα εγώ. 60 χρόνια πίσω δηλαδή. Απλώς αξιώθηκα να φτάσω 60 χρονών και κάτι που άρχισε τότε, μπας και μάθουμε τι έγινε. Και το μετρό είχε σχεδιαστεί το 53. Και ευτυχώς υπάρχει τώρα το μετρό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε εκπαιδευτεί, εκεί είναι που θέλω εγώ να κάνω τη μεγάλη φασαρία. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί να τα εκτιμάμε αυτά τα πράγματα. Πάω στοίχημα ότι στα Πέριξ η συζήτηση γίνεται ποιος έχει πιο οικόπεδο, ποιος έσκαψε πότε, τι έχει βγάλει, τι δεν έχει βγάλει, ποιος από μας έχει διδαχτεί από νωρίς την αξία του να σκάψει. Φοβάται περισσότερο την πολεοδομία, μήπως δεν τον αφήσει, και την αρχαιολογία, άμα βρει τίποτα αρχαία να χτίσει από πάνω. Μπαζώνει. Αυτά είναι έλλειψη γνώσεων βαθύτερων. Ποιος θα βρει ένα νόμισμα και δεν θα αισθανθεί λες και είναι σε αμερικάνικη ταινία ο Τζακ Σπάρο, οι πειρατές. Δηλαδή, άμα βρει κάποιος μια κεφαλή του Αλεξάνδρου, βρει ένα χρυσό νόμισμα, έχει εκπαιδευτεί να έχει το αίσθημα ότι δεν είναι δικό του και ότι ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ότι το πλούτος του είναι η τύχη ότι το βρήκε και να πάει να το δώσει κάπου, γιατί υπάρχει κράτος να το πάρει αυτό, να το δείχνει. Εδώ έχουμε λίχνους στο Εθνικό Μουσείο που δεν τους έχουμε δει. Γιατί μια εποχή θεωρούσαν πορνό. Δεν τους έχουμε δει. Έχουμε στη Σπάρτη κάτω ψηφιδωτά ρωμαϊκά, ούτε ξέρω πόσες χιλιάδες τετραγωνικά. Μισό έχουν οι Ιταλοί και το δείχνουν. Αυτή λοιπόν η αρχαιοπρογονοπληξία είναι διαστρεβλωμένη, είναι φτιαγμένη από ένα αστικό κράτος εναντίον του κόσμου για να τον χειραγωγεί. Διάβαζα και άκουγα αυτές τις μέρες πόσοι από την περιοχή έχουν πουλήσει σε ποιο πληστηριασμό, ξέρουμε με ακρίβεια, το 3, το 5, το 8, το 1995-96, νομίσματα που βρήκαν εκεί. Τα βγάλανε λαθρέα, μπήκανε στον πληστηριασμό λαθρέα, νόμιμα όμως μαθαίνουμε και ότι πληστηριάστηκαν και ποια ήτανε και ποιος το πήρε και πόσα λεφτά. Δηλαδή δεν το βλέπετε ότι ούτως ή άλλως το πράγμα πάει στο τις πυραμίδες της Αχτσανιδούλη, πάει στην ταξική αντιμετώπιση και της παιδείας και της προσέγγισης αυτή καθ' αυτού του τάφου. Και η αγραμματοσύμα σαν στο βαθμό να διαβάζω εγώ εκπρόσωπος τάφου. Ιάννα Παναγιωταρέα. Μίστη μου κυρία, σταυροκοπιόμουν. Εκπρόσωπο τάφου δεν έχω ξανακούσει ποτέ. Αυτός ήταν τίτλος γιατί λέει διορίστηκε η Άννα Παναγιωταρέα να αντιμετωπίσει, να μιλάει δημοσιογράφος, να κάνει, πώς το λένε. Τις δημόσιες σχέψεις θα στέλνει. Αλλά βλέπεις τίτλο σήμερα, στο 2014, εκπρόσωπος τάφου. Και τρελαίνεσαι δηλαδή, τρελαίνεσαι τίποτα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι ο Μιστράς δεν είναι η πόλη που ξέρουμε, όχι. Είναι γραφείο τελετών. Δηλαδή δεν αντέχω. Από ένα σημείο και μετά δεν αντέχω. Όπως και δεν αντέχω το πισωγύρισμα στην ουσία. Από το περίφημο καλοκαίρι της ελευθερίας του 64, όταν ψηφίστηκε το Civil Rights Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι είναι αυτό, μόλις το 64, το 1964. Ούτε καν 100 χρόνια πίσω, δημοσιεύεται ο νόμος που καταργεί τις φυλετικές διακρίσεις στους δημοσίους χώρους και δίνει ισότιμα εκλογικά δικαιώματα σε έγχρωμους και λευκούς πολίτες και στον Αμερικάνικο Νότο και στο Βορρά και στην Ανατολή και στη Δύση. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ισοπολιτεία μεταξύ άσπρων και μαύρων και ίσα δικαιώματα και δικαίωμα ψήφου για την Αμερική που σήμερα επιβάλλει και εξάγει εναντίον τζιχαντιστών, εναντίον αυτών, εναντίον δημοκρατία και δικαιώματα. Δικαιώματα στους μαύρους οι Αμερικανοί δώσανε μόλις και με τα βίες το 64, για να μην είμαστε θύματα μόνο χολιγουδιανής ιστορίας. Εδώ και 2 χρόνια κάποιες μικρές πόλεις στη Τζόρτζια του Τενεσί και στην Αλαμπάμα και στο Τέξας επιθυμούν το διοικητικό αυτοδιαχωρισμό τους από τις κομιτείες, οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική αυτοδιάθεση. Γιατί σε αυτές ζουν ευκατάστατοι και πλούσιοι λευκοί Αμερικάνοι και θέλουν να έχουν το δικαίωμα να αποτινάξουν τα δεσμά της ισοπολιτείας. Δηλαδή θέλουν να έχουν πόλεις που είναι ανεξάρτητες, να απαγορεύουν την είσοδο των μαύρων, να απαγορεύουν τα σχολεία να είναι μεικτά μαύρων και άσπρων, να ιδρύσουν δηλαδή τη δικιά τους πόλη απέναντι και κόντρα σε όλους και σε όλα. Πίσω στο Μεσαίωνα. Επειδή δεν έχει κάστρα γύρω-γύρω για να τα ζωγραφίσουμε και να τα πεπέσουμε στα παιδάκια με ωραίες ιστορίες υποτών και κοριτσιών που πετάνε το μαντιλάκι στον τροβαδούρο της εποχής, είμαστε στο 2014 και στην Αμερική δεν επιτρέπουν να ορκιστεί πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, επειδή λέει, άκουσον, ο όρκος από το 2011 έχει αλλάξει και τελειώνει στο Help Me God με τη βοήθεια του Θεού. Αυτός δήλωσε άθεος. Είναι πιλότος πολεμικής αεροπορίας, τελείωσε την εκπαίδευσή του και θέλει να πάρει πτυχίο. Και του είπαν ότι δεν θα ορκιστεί τον Νοέμβριο αν δεν μπει αυτό τον όρκο. Και θα πάει το Αμερικάνικο κράτος στα δικαστήρια. 13 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου που άλλαξε τον κόσμο, γιατί ο πόλεμος ξανά έγινε. Όπως γινόταν πριν από 200, 300, 400 χρόνια. Οι πλούσιοι με τους υπηκόους τους εναντίον των άλλων πλουσίων με τους υπηκόους τους. Φάτε λοιπόν τώρα. Φάτε το νότο κυριολεκτό. Μια διασκευή του γνωστού τραγουδιού του John Lennon, Power to the People, με τους Chew Sticks. Power to the People. Oh, power. to the people. Oh, oh, oh, power to the people. Hey, let me hear you say. Power to the people. Του The People, λοιπόν, και έχει δίκιο ο φίλος μου Νιόνιος ο Μπακάλης μου. Ναι, όπως σήμερα. Σ' ακούω που λες για τις Καριάτιδες να σε βάζουν άλλοι σε αστικό κανάλι και να βλέπεις τίτλο «Φάνηκαν οι γοφοί των Καριάτιδων». Ε, βέβαια, αφού η προσέγγιση γίνεται, ρε παιδί μου, σε στυλ πώς εμφανίστηκε η τάδε με τον μπικίνι, καταλάβετε. Δηλαδή, δεν είναι η ίδια προσέγγιση, αλλά δεν φταίει και ο κόσμος που δεν τα χαμπαριάζει από αυτά και τα καταπίνει αμάσιτα. Θα πω, που τι άλλο έχει, ρε παιδιά. Έχει κάτι απάνω έτσι στην επιφάνεια. Που να το κάνει οικείο, να το κάνει απλό. Ψάχνεις έναν γκάτσο, έναν ελίτη από εδώ, από εκεί, κάποιον τραγουδοποιό που έχει πει με απλό τρόπο κάτι για αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, εκεί έξω. Ψέματα είναι τώρα. Ποιος το τρώει στη μάπα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Οι 30 κάτι, τα νέα τα παιδιά, αυτοί το τρώνε στη μάπα. Εμείς οι μεγαλύτεροι δηλαδή δεν έχουμε ευθύνη. Εμένα στα χρόνια μου, όταν ήσουν 20 χρονών και έπεφτε κάποιος χάμο, έτρεχες, πώς να σου το πω, έτρεχες, τον σήκωνες. Δεν σκεφτόσου να μην μπλέξω, Παναγία μου, ποιος ξέρει ποιος είναι αυτό, πάνω μην μπλέξω. Έχει μια διαφοροποίηση το πράγμα. Έγινε πιο σκληρός ο κόσμος. Τι περιμένετε τώρα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό? Όλοι σκέφτονται τώρα, ωραία, έχω ένα χωριό εκεί, είχα κληρονομήσει κάτι που ήταν στον Έφια, δεν πειράζει, είναι κοντά πάνω στο δρόμο, ανοίξω ένα σουβλατζίδικο, μια καντίνα, περνά, αυγά. Αυτό δεν είναι επιβίωση. Είναι ζωώδης αντίληψη της επιβίωσης. Ναι, να αξιοποιηθεί. Εγώ σας λέω, ας το χαρίσουμε και στη Google και στη Nokia και ας βγάλουμε και λεφτά. Και, με αυτή την έννοια του λογοτύπου. Εδώ βρέθηκε ένας, λέει, ο οποίος κατοχύρωσε αμέσως στο διαδίκτυο, γιατί ήξερε το καριάτιδες.gr, και μετά το βγάλε σε πληστηριασμένο να δει ποιος θα το αγοράσει. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα, δεν το πιστεύω. Και όλοι αυτοί μιλάνε για την πατρίδα και το φτώ και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Ξορτάται. Αρχαίοι μόνο πρόγονοι δεν ήταν μόνο αυτά που θέλουμε να βλέπουμε. Εντάξει, πέραν τα ωραία τα κορτσόπουλα, τα δροσερά στην Αθήνα, η ιερά πορνεία. Η πορνεία δεν είναι το αρχαιότερο επάγγελμα, το ιερατείο είναι το χειρότερο επάγγελμα. Αρχαιότερο. Τις έβγαζε στο κλαρί 4 χρόνια. Τις πέρναγε όλη η Αθήνα. Για το καλό του ναού και το καλό της εξουσίας και το καλό της πόλης. Και μετά από 4 χρόνια τους δίνανε ένα χαρτί που λέγανε ότι είναι παρθένες. Τους δίνανε και κάτι από τον Ταβατζηλίκη. Τις πρικίζανε. Παρελάβνανε στα Παναθήνια. Και λέγαν τι ωραία τι καλά. Απεκαθίσταντο. Και πέρναγαν ζωή χαρισάμενη ως παρθένες με καλή πρίκα. Δηλαδή κάπως λιγάκι να αρχίσουμε. Οι εξανθραποδισμοί, οι λοιμοί, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί δεν είναι προϊόν και προσόν συγκεκριμένων πολιτισμών. Πώς ξεφεύγεις σήμερα από τη βαρβαρότητα. Έχεις δίκιο ρε Νιόνιο. Ο φίλος μου ο Θοδωρής προσπαθεί λέει, να ακούει και την εκπομπή και να διαβάζει για να μην χάσει το μάθημα, γιατί αν χάσει το μάθημα πέφτει απάνω του η δαμόκλειος πάθη της διαγραφής. Και σε προβληματίζει πόσο εύκολα κάποιος πρώην χρυσαυγίτης γίνεται νυν αντιχρυσαυγίτης και πόσο δύσκολο ένας πρώην κομμουνιστής να γίνει νυν αντικομμουνιστής. Αν δεν νομίζω, τίγκα είμαστε. Όταν ο άνθρωπος με την εσωτερική συγκρότηση δεν έχει αυτή την προσέγγιση, είναι και το χειρότερο, ξέρεις. Να το παίζεις αντικομμουνιστής, αλλά να λες ότι να είσαι αντικομμουνιστής και να μην το δείχνεις. Είναι χειρότερο, μην το συζητάς. Λοιπόν, χαιρετισμού στον Ιάσονα που μας ακούει από το εξωτερικό, στην στιχουργό. Την εξαιρετική μου εκτίμηση είναι στα αλήθεια. Ανάμεσα στο ρόλο και στην πράξη, δηλαδή στο να το παίξεις το έργο, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, Μαρία μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Στόν Σπάρο θέλει να θυμηθώ και το Μελιγαλά. Σήμερα βρήκες να πρέπει να θυμηθώ το Μελιγαλά. Μάλλον κάνεις κάποιο λάθος στις μέρες και στις ώρες και στις στιγμές. Να πω επίσης χαιρετισμό στο φίλο μου το Θαλή, σε όλους όσους στέλνουν. Ξέρετε, κάθεστε, γράφετε στον υπολογιστή σας. Θα σταθώ όμως στο φίλο μου το Σταμάτη από τη Σάμο. Γιατί θυμίζει Μπέρτολ Μπρέχτ. Τι περιμένετε? Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα σας κάνουν και ότι αχόρταγοι κάτι θα να σας δώσουν? Οι λύκοι θα σας ταΐσουν αντί να σας καταβροχθήσουν? Από φιλία θα σας προσκαλέσει η τίγρη να της βγάλετε τα δόντια? Τέτοια περιμένετε? Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καλά κάνεις και το θυμάσαι. Καλά κάνεις και δεν ξεχνάς. Πες μου πάλι λοιπόν. Τρυφερό τραγούδι. Στίχη και μουσική του Αλέξανδρου Δήμα. Από αυτά που θα ήθελε κάθε σύγχρονο κορίτσι να ακούσει από ένα σύγχρονο αγόρι. Και έχουμε 2014. Κάποιοι αντέχουν ακόμα και το ωραίο και το τρυφερό. Μα βάσει αυτούς γυρνάει ο κόσμος. Πες μου πάλι πόσο μ' αγαπάς. Βόλτα μαγεμένη να με πας. Και τα έξοδα δικά μου, το κορμί και την καρδιά μου, όταν θα φυλάς. Μέθησε με να παραμιλώ. Φίλησε με να παραπατώ. Άγγιξε με λίγο κι ας καώ. Αχ, θα τρελαθώ. Να περνάει το καιρό. Παιδική χαρά να βρούμε. Στην τραμπάλα να ανεβούμε και στον ουρανό. Μέθησε με να παραμιλώ. Φίλησε με να παραπατώ. Άγγιξε με λίγο κι ας καώ. Αχ, θα τρελαθώ. Μέθησε με να παραμιλώ. Φίλησέ με να παραπατώ. Άγγιξέ με λίγο κι ας καώ. Αχ, θα τρελαθώ. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια εγκληματική ζωή. Θα σας πάω στην εγκληματική ζωή του Αρσιμπάλντο Δε Λα Κρούθ. Πρόκειται για το αριστούργημα του Λουίς Μπουνουέλ. Και όταν λέω το αριστούργημα του Λουίς Μπουνουέλ, ελάχιστες ταινίες εύκολα, ακόμα και σήμερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να δικαιούνται, αυτό που λέμε ρε παιδάκι μου, όχι μόνο από την κριτική, αλλά από τη γενική αποδοχή, πέντε αστεράκια. Λοιπόν, η εγκληματική ζωή του Αρσιμπάλντο Δε Λα Κρούθ παίζεται από την υπέροχη παρέα του Άστη, τα φιλαράκια μου στο Άστη, αυτό το Σαββατοκυριακό. Αποκλειστικά και μόνον εκεί. Και έχω την προτείνω ειδικά στους νέους, οι οποίοι καταναλώνουν εκ των πραγμάτων πάρα πολλούς τόνους, τόνους όμως, τόνους, το λέω με την έννοια του βάρους, τόνους εύπεπτου ενδεχομένως χολιγουδιανού σινεμά. Όχι ότι δεν έχει και το Hollywood αριστουργήματα, και βέβαια έχει και το Hollywood αριστουργήματα, αλλά αυτό που πέφτει σε τόνους απάνω είναι το εύπεπτο, το εύπεπτο. Αυτή όμως η ταινία είναι εξαιρετική. Είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη στο Μεξικό. Ο ήρωας είναι ένας πλούσιος που έχει πολλά, πάρα πολλά προσόντα. Έχει και ευαισθησίες, ο Αρσιμπάλντο, αλλά μέσα σε μία προϊούσα εκφύληση της συντηρητικής θρησκευάμενης αστικής κοινωνίας προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τις ευαισθησίες του, με την ομορφιά του, με την ευγένειά του, παραμένοντας ένας απελπισμένος άνθρωπος που προσπαθεί να ξεπεράσει ένα τραύμα της παιδικής ηλικίας που κατατρέχει την υπόλοιπη ζωή του. Έχω τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Οι πρώτοι τέσσερις που θα τηλεφωνήσετε λοιπόν στο 211-200-8200 θα πάτε να το ευχαριστηθείτε. Το συστήνω ιδιαίτερα σε νέους και σε νέες, γιατί άνοιξαν τα σχολεία χτες και υπάρχει αυτή η αντίληψη εξαιρετικά χειραγωγημένα, χειραγωγήσιμα μάλλον καλλιεργημένη, ότι το σχολείο είναι η εποχή της αθωότητας και ταυτόχρονα ότι ο φοιτητής είναι η εποχή του καλοπερασάκια, του απλώς τρώει και πίνει και περνάει και καλά. Ένα χάσμα δηλαδή που γεφυρώνεται από μια επιδερμική αντίληψη τι σημαίνει σχολική ζωή, όχι συγκρότηση προσωπικότητας, όχι εμβάθυνση γνώσεων, όχι αξιοποίηση πραγματικών ουσιαστικών δεξιοτήτων, γιατί αν το καθεστώς δεν αναπαράξει τον εαυτό του, πώς θα μπορέσει να ελέγξει τις μάζες. Έτσι λοιπόν η Νάνση έκατσε και έκανε ένα συμπίλημα δυο τραγουδιών, αυτού του παλιού, θα το ακούσετε μάλλον και την πρωτοψάλτη του Πασχάλη σε μουσική Τριν Λόπεζ, όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Μα σήμερα τραγούδι που λέγει «Φοιτητή, φοιτητή» και είναι της Ιωάννας και της Αρετής της Πανομάρου. Στο τραγούδι είναι ο Δημήτρης Τσινιδέλος και παίζουν οι Κουοτού. Ένα μείγμα ειδικά αφιερωμένο στα παιδιά που πάνε σε σχολεία με κενά, σε σχολεία χωρίς θέρμανση, σε σχολεία χωρίς δασκάλους, σε γυμνάσια και σε λύκεια που πρέπει να γεμίσουν τις ώρες από μόνοι τους, με τον εφιάλτη του καινούριου λυκείου, σε πανεπιστήμια που υπάρχουν δικαιολογημένα πολλοί που δεν μπορούν να τελειώσουν τις σπουδές και σέρνουνε, σε παιδιά κυρίως που πετύχανε και από τη μία άκρη στην άλλη πρέπει να βρεθούνε και πρέπει να θυσιαστούν για τα αδέρφια τους, είτε να ξεχάσουν τις σπουδές για λόγους οικονομικούς, γιατί δεν υπάρχει σήμερα φράγκο, όχι για φοιτητική εστία. Όχι, δεν φτιάξαμε φοιτητή. Όπως δεν φτιάξαμε αποχέτευση, δεν φτιάξαμε και φοιτητικές εστίες. Και μετά μιλάμε για ανάπτυξη. Δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία που πνίγεται στα σκατά της στο λεκανοπαίδιο και την ίδια ώρα πνίγει τα παιδιά της μέσα στα σκατά, γιατί δεν τους δίνει τη δυνατότητα, αν πετύχουν έξω και μακριά από το σπίτι τους. Επί το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε δωρεάν παιδεία και είμαστε όλοι ίσοι μπροστά σε αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω στο μύθο. Αυτόν που καλλιεργήθηκε έτσι όπως καλλιεργείται. Η πραγματικότητα πόρο απέχει εκεί έξω. Είχαν δίκιο τα κορίτσια όταν κάνανε αυτό το τραγούδι. Εκεί έξω τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έπαιζες πάντα σαν μικρό παιδάκι. Χθες δεν πήγε στη σχολή και η ταξία πιάνει με βοηθό καθηγητή. Είχαμε ασκήσεις πράξεις, κόπηκες στις εξετάσεις, μα και πάλι δεν πατάς όσα μαθήματα χρωστάς. Και παρατάξεις που μυαλό για να σπουδάσεις. Μεσημέρι με τα βλάκι και ένα ωραίο φραπέδακι, μόνοι σε μια ξένη πόλη, φιλαράκια γίναμε όλοι. Φοιτητή, φοιτητή, για σένα είναι η ζωή. Μάθε, γλέντισε και πιες, ρίξε δύο ζεμπεκές. Το πτυχίο μην αργείς, να το πάρεις αν μπορείς, γιατί ο κόσμος αναμένει και η δόξα περιμένει. Αφού όλα γυρνάνε πίσω, να γυρίσω κι εγώ. Αν δεν γυρνάνε έτσι τυχαία, μου έκανε εντύπωση. Πήγα και είδα την ταινία αυτός ο πιο καταζητούμενος κατάσκοπος, πώς τη λένε, με τον Σέμ, που πέθανε. Που αυτοκτόνησε δηλαδή, τον ηθοποιό. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα συνωμοτικά, κατασκοπευτικά πάρα πολύ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ειλικρινά σας το λέω, έμεινα ξεκάμπανη, δεν το πίστευα, γιατί πήγα και σε κλειστό σινεμά. Δυστυχώς ήρθα απότομα το φθινόπωρο και πάει αυτή η απόλαυση του θερινού του σινεμά. Μερικά ακόμα ίσως λίγο αντέξουν, αλλά είναι μια απόλαυση που δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά, δεν έχει καμία σχέση με τα υπαίθρια στην Αμερική με τα αυτοκίνητα. Και τι εντυπωσιάστηκα. Τι μοιράζομαι μαζί σας. Είναι πολλά χρόνια τώρα που απαγορεύεται η εικόνα καπνίζοντος ανθρώπου σε αμερικάνικες ταινίες. Λένε μάλιστα ότι σε κάποιες εκδοχές που παίζουν στα κανάλια έχουν κόψει μέχρι και από την Καζαμπλάνκα την ταινία το τσιγάρο. Δηλαδή το κάπνισμα. Και μπαίνω στην ταινία λοιπόν να τη δω, η οποία που υποτίθεται ότι εκτιλήσεται στη σύγχρονη εποχή. Καπνίζουν όλοι. Φάτσα κάρτα. Κυκλοφορούν με τη γόπαστα στο στόμα. Αναμένει. Παφαπούφα, παφαπού. Τέτοιους καπνούς από τσιγάρα σε ταινία αμερικάνικη δεν έχω ματαδεί. Κάτι συμβαίνει, είμαι σίγουρη, στην καπνοβιομηχανία. Πάμε στοίχημα. Δεν μπόρεσα να δω και στους τίτλους, αλλά ότι σίγουρα κάτι συμβαίνει, σίγουρα κάτι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, προσεγγίζοντας σε αυτό το ζήτημα, να σας πω τους νικητές που θα πάνε να χαρούν τον Μπουνουέλ. Είναι ο 7371, ο 7808, ο 1090 και ο 5707. Το τσιγάρο, ούτως ή άλλως, από τότε που εφευρέθηκε και έφτασε εδώ, ήταν η συνάρτηση, όπως και το ποδόσφαιρο από μια άλλη σκοπιά, διαφόρων επαναστάσεων, του τρόπου δηλαδή με το οποίο, κοινωνικών επαναστάσεων, για την ακρίβεια κοινωνικών επαναστατικών αλλαγών. Έτσι λοιπόν το τραγούδι το «Πεταμένο τσιγάρο» με γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 50. Η στίχη είναι του Κοφινιώτη, η μουσική είναι του Γιάννη του Βέλα. Στο τραγούδι είναι η Ασπασία Στρατηγού και δεύτερη φορή κάνει ο Μπάμπης ο Τσέρτος. Είναι ένα χασάπικο του 50. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως σημειώνει και η Νάνση, το τραγούδι έχει αρχίσει τότε και παίρνει στροφή. Ποια ήταν η στροφή? Γύριζε την πλάτη στο αστικολαϊκό τρίο γκιτάρα, μπελκάντο, κατσόνε, κατσόνε, ατενέ, και άρχισαν να ξεφυτρώνουν άλλου τύπου τραγούδια. Οι καπνιστές όμως, τις δόξες τους, και τότε και τώρα τα ίδια προβλήματα είχαν. Και τότε και τώρα λυπούνται τις γόπες, γιατί σκέφτονται και τι ξοδέψανε εκτός των άλλων. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και δεν έχω τίποτα άλλο παρά να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να πάρετε μία ανάσα, να το μυρίσετε το φθινόπωρο και να το αισθανθείτε και να έχετε πάντοτε την αίσθηση ότι όλα τα κακά και όλα τα κακά και όλα τα καλά που σας συμβαίνουν στο μέσα σας συμβαίνουν και εκεί έξω. Αλλά από την έλλειψη ικανότητας των μεγαλύτερων να στηρίξουν τους νεότερους που σιγά σιγά φεύγουν από τα χρόνια της αθωότητας, φεύγουν από την ευκολία και τη στήριξη των γονιών και το κουκούλι του σπιτιού και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, με μεγάλο όνειρο να φτιάξουν τη δικιά τους οικογένεια, τη δικιά τους τη ζωή και να προχωρήσουν. Για τα νιάτα λοιπόν, ξανά μου το ζητήσατε εκεί έξω. Καινούριο τραγούδι, η Γωγό Αγγέλου, δημιουργεί η Μαρία Παπαδάκη στους στίχους, η Νάνση η Κανέλη και η Ξένια Δικαίου, η μουσική δημιουργεί. Πρώτη μετάδοση αποκλειστικώς για τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, Really. Τα σκούρα και τα δύο.